który wyparł kiedyś winyl, okazuje się, że jednak zaczyna się utleniać, tak? Że płyty sprzed 15-20 lat już czasem trzeszczą, już czasem skaczą, a winyl to jest winyl. I może będzie też tak, że jednak dopracuje się tą technologię CD, żeby tak jak są te winyle kolekcjonerskie czy heavy winyle, tak samo było z płytami CD. W tym, że problem jest tego typu, że o ile kiedyś winyle były stricte analogowe, to teraz znaleźć studio, które nagrywa analogowe, to też trzeba ze świecą szukać, ale da się znaleźć. Twoja płyta jeszcze nie trzeszczy i nie skacze, ale można przy niej poskakać. I zdecydowanie. Proponujemy na koniec. Przypomnę, że w audycji dzisiaj gościem, ba, gospodarzem był Ziutek Wlepkarz. Strasznie dawno nie używałem tego pseudonimu, swoją drogą. Bardzo mi miło, że przypomniałeś. Tak, i przypomnimy przy następnej twojej wizycie, skąd się wziął, a gospodarzem drugim był półredaktor. I tutaj państwa zaczniemy powolutku żegnać, sięgając po muzykę, która wiedzie nas rumuńską ścieżką. Zdecydowanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwu, nazywam się dr Wilczur Plus i witam najukochańszych słuchaczy w mojej nowej, lepszej audycji. Dobry wieczór Państwu, nazywam się doktor Wilczur Plus i witam najukochańszych. Ale zaraz, jaki plus? Tu żadnych plusów nie ma, tu są same minusy. Ej, panie robot, chodź no tutaj. O co chodzi? Kto pana przysyła i co pan tu robi? Jestem robotem, ułatwię ci robotę. Ale ja nie potrzebuję żadnego ułatwienia przy robocie, ja tu żadnej roboty nie mam, ponieważ robotę robią za mnie słuchacze, czyli nasza wielka, acz patologiczna oczywiście, bo pod wodzą doktora Wilczura, rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc no panu już dziękujemy, no pomocy nie potrzebujemy. Jestem robotem, ułatwię ci robotę. Ale naprawdę ja tutaj właściwie nic nie robię. Siedzę sobie z nogami na pulpicie. Słuchacze załatwiają muzykę do audycji. Magda hebluje, kręci gałami. Ja mogę odpoczywać właściwie, żaden urlop mi niepotrzebny. Więc no w sumie tutaj nie ma dla pana żadnej roboty. Dziękujemy. Jestem robotem, ułatwię ci robotę. Panie robot, a wiesz pan, jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Europa daje kopa. I wiesz pan, jaka będzie pierwsza realizacja tego leitmotivu? Nie muzyczna tym razem, nie muzyczna. Panie robot, chodź tutaj. Żebym ja ci roboty nie ułatwił. Strefa małpa, polskieradio.pl. No, przepraszam za karygodne tutaj incydenty i wybryki robotów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie przewidziałem żadnych robotów, więc nie ująłem w leitmotivie, ale zrealizowałem, jak było słychać. Już właściwie do końca nie muszę niczego realizować. Roboty tutaj nie mam żadnej, oprócz robotów oczywiście. No, mogę ewentualnie, ale nie muszę oczywiście zapowiadać wykonawców. Zaczęliśmy Kraftwerkiem, ale to każde dziecko w Polsce wie, że był to Kraftwerk. No i wersje oryginalne przypomnieliśmy, no bo wiadomo, doktor Wilczur musi spłacać dług wobec społeczeństwa, którego tak pięknie wykształciło, również na lingwistę stosowanego i językowo też będziemy nieść kaganiec oświaty. No to niemiecki język z głowy w takim razie, gwiazdy w strefie, Kraftwerk też z głowy, to w takim razie przejdźmy do może początkujących artystów. No dzisiaj nuda straszliwa i monotonia, bo Europa daje kopa. Gdyby ktoś chciał zażyć Orientu, chyba nie dzisiaj. No, czyli nuda tak jak zazwyczaj. Ale mamy debiut i premierę. I co prawda niedaleko się wybierzemy po te debiut i premierę, no ale nasz kronikarz siwy będzie musiał wpisać premierę i debiut w annały, dzienniki i diariusze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Z Lwowa zespół Betuan. Yeah! зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Mamy łapę naszego kumotra strefowego, siwego, który załatwił znowu fonogram do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, dzięki czemu dr Wilczur może tutaj z nogami na stole leżeć. Żadnych robotów nie potrzebuje, bo tutaj żadnej roboty nie ma. Zespół ze Lwowa Beton, a tak gwoli dygresji, to tydzień temu też był w strefie zespół Beton, ale z Rumunii. Tylko trochę inaczej się pisał. A ten właściwie pisze się normalnie, ale też grażdanką będzie wypisany, bo być może ktoś chciałby złowić tę muzyczną ukraińską rybę w sieci, więc dr Wilczur wszystko podaje jak na tacy. Beton, polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa. Tam wszystko, co chcielibyście wiedzieć o strefie, ale wstydzicie się zapytać. Tutaj bardzo ciekawe tytuły, takie zajawkowe bym powiedział. Na przykład pierwszy utwór Rabłotu Miniaj, czyli Zmień pracę. No to czyż to się nie wpisuje w hasło doktorowo-wilczurowe Nie idź do pracy? No wpisuje się, chyba sobie wytnę i teraz będę nadawał. A ten ostatni utwór Niczoho Światoho, czyli Nic Świętego. No to do strefy nadaje się jak ulał, więc z wielką wdzięcznością. Wdzięczność doktora Wilczura na pstrym Dalmatyńczyku jeździ. Oczywiście, no ale teraz możemy ścisnąć prawicę. A, nie, może lewicę, bo tutaj mamy pluralizm, więc najpierw ściskam prawicę, a potem ściskam lewicę naszemu kronikarzowi strefowemu siwemu za tę premierę i debiut. Beton z Ukrainy, ze Lwowa. I w takim razie odkładamy jeszcze z tej płyty Niczoho Światoho, Nic Świętego grać. Będziemy, zespół, jak przyznaję, przez 13 lat grał pod inną nazwą i co innego i dopiero po 13 latach uświadomił sobie, że nie gra zbyt ostro. I się przemianował, wyostrzył muzykę, no i proszę bardzo, dopiero teraz pierwszy porządny album wydaje. Jednak po 13 latach iluminacja jest możliwa. No ale tylko do trzeciej płyty, bo wiadomo, potem to już znowu wykonawca, artysta dojrzewa, rozwija się, no już nie wiem, chyba potem tylko dla siebie gra. Albo dla tych wszystkich robotów, co chcą ułatwić mi robotę. Gwoli ścisłości oczywiście. Gwoli ścisłości. Mamy skrzynkę pocztową. No chyba, że nasza droga słuchaczka Basia zatkała ją, zakorkowała, zaczopowała wielkoformatowymi fotografiami swoich piesków przesłanych do strefy. W dowód wdzięczności, a to wdzięczność to wiadomo, wiadomo, przeczytamy coś od siwego naszego darczyńcy i kumotra. Ponieważ dr Wilczur spłaca dług lingwistyczny wobec społeczeństwa, to także korzystają na tym słuchacze, jak na przykład siwy, który już niedługo właściwie może zacząć studia lingwistyczne. Siwy donosi, a donosicielstwo w strefie bardzo cenimy. Mój brat był 2 lata temu w Barcelonie, donosi siwy. Wypisał sobie na kartce kilka hiszpańskich zwrotów i poszedł do sklepu z pamiątkami, w którym sprzedawała starsza pani, rodowita katalonka. No i recytuje po hiszpańsku te zwroty, a pani wymachuje rękoma, że nic nie rozumie. I musieli porozumiewać się na migi. Jak brat wrócił, no to musiałem mu wytłumaczyć, że tam, co region, to inny język. I oczywiście udowadniałem to wszystko strefowymi utworami. No, doktor Wilczur musi nieść ten kaganiec oświaty językowej, ale warto, jeżeli chociaż jeden słuchacz coś z tego wyniesie, to warto. I doktor Wilczur będzie ten dług we frankach chyba, bo nie kończy się, niekończący się dług będzie spłacał. Zresztą też żaden franek nie doniósł mu, że dług spłacony. A gdyby chociaż 2 franków, że we frankach dług już umorzony, to by przestał. Ale no niestety żaden franek się w tej sprawie nie odezwał. Dobrze, czy to jest audycja muzyczna? No, chyba tak. Dobrze, to chyba musimy przyspieszyć zdecydowanie i wprowadzić jakiś płodozmian, ponieważ płodozmian należy się słuchaczom strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda. No to na co zamienimy sobie taki ukraiński rock and roll, który mieliśmy w poprzednim zestawie? Metalowcy to trochę za dużo powiedziane, bo tak naprawdę zarządza tym wszystkim, nie wiem czy gra na wszystkich instrumentach, ale wszystko komponuje i nadzoruje pewna metaluwa. Metaluwa mogłaby się nazwać imieniem i nazwiskiem, ale woli nazwać się Mürker. Co ciekawe, ta płyta została wydana nie w Danii, tak jakby sugerował język tego wykonania, a w Stanach Zjednoczonych. No i pomyśleć, że Amerykanie tak po prostu się upajają tym duńskim, jak sobie tego słuchają. Myrkur to nie jest po duńsku, to jest po islandzku. Po islandzku znaczy to ciemność. Myrkur to z kolei tak naprawdę pseudonim artystyczny pewnej metalówy. Tak, tak, to ona wszystkim kręci w tym zespole, w tym przedsięwzięciu. Niejaka Amelie Brun z Danii, która najpierw śpiewała w Stanach Zjednoczonych, a potem postanowiła jednak wrócić do Danii i tam już wydaje i dalej po duńsku śpiewa. On występuje też pod swoim nazwiskiem Amelie Brun, ale też i pod Myrkur. Wiadomo, kto nadąży za artystami? No, naprawdę niewiele osób. Album zwie się M.O. I to mi się podoba, nie trzeba sobie łamać języka na tytułach, a tytuły utworów oczywiście wpiszę, nie będę musiał niczego wymawiać. Na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No każdy sobie tę duńską rybę jakoś złowi w sieci. O, duński w takim razie z głowy, no i kolejna realizacja naszego leitmotivu. Europa daje kopa. No, jednym słowem, wielka nuda dzisiaj. No, poza Europę to chyba nie wyjdziemy. Nie wiem, czy wyjdziemy też poza kilka zaledwie na palcach jednej ręki dających się policzyć listeli do audycji o tej porze z niedzieli na poniedziałek. Między 2 a 4. Może się zdarzyć, że ktoś akurat wyjątkowo nie może słuchać o tej porze i może to właśnie być ten raz, że wiele osób nie mogło wyjątkowo zupełnie słuchać o tej porze i nie pisze do audycji doktora Wilczura, ale Basia pisze zawsze i obficie. Basia donosi. Życzę sobie udanej audycji, dopóki nie zmoży mnie sen. Udanego odsłuchu reszty audycji jutro z rana, interesującej lektury licznych listeli ode mnie, to chyba doktorowi Wilczurowi życzy, ode mnie oraz tych dwóch od reszty słuchaczy. No to jeden już był od Siwego, to przyszłość wygląda różowo. Nie życzę sobie natomiast listeli od żadnych Marian. A może żadna Marianna nie pisała, tylko pan sobie ją wymyślił, żeby mnie zdenerwować. He? Wszyscy wiedzą, o co tej Basi chodzi. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Ponieważ płodozmian należy się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda, no to oczywiście jakiś płodozmian trzeba by wprowadzić i będzie coś wesołego, skocznego i pląsającego po tym mrocznym, duńsko-amerykańskim zestawie muzycznym. A w ogóle to nuda, no bo będziemy realizować leitmotiv Europa daje kopa. I tak sobie myślę, mówiłem już o tym wcześniej, być może jest na to jakaś jednostka chorobowa, coś takiego, że mam wrażenie, iż strefowi wykonawcy podgryzają i szydzą sobie i dworują z doktora Wilczura jakimś takim zawoalowanym kodem. Każą mi wybierać te, a nie inne utwory z płyt i tutaj rosyjski zespół Bobry w pierwszym utworze zatytułowanym Muzyku dawaj, sugerując, że doktor Wilczur nie gra, tylko gada. Absolutnie nieuzasadniona pretensja. No tak, mełci se baćka, muzyku dawaj, Bobry. музыкант. Да такую, чтоб все знали, подпевали и плясали. Эй-эй! А это кто такой молодой, тут бороду? Бороду вида солидный, прямо так и лет под бабы. Ух, они рады на халяву, типа на колоду. Ну ладно, посмотрим, поглядим, какой он зелен. Ух, все устало, ой, больно, право, не надо, довольно. Музыку давай, зажигай, музыкант. Да такую, чтоб все знали, подпевали и плясали. Эй-эй! Горе да бока, пока пустая рука. Когда пополнится карман, бармен надует бока. Бокал вина, семена для пива и чуть-чуть купил. И после водка, селедка, вот дурацкие повадки. Только мелочь не в ходу, только крупные купюры. Бабы, бабы не дуры, бабы берегут фигуры. Бабы, бабы не дуры, бабы берегут фигуры. Бабы, бабы не дуры, бабы берегут фигуры. Музыку давай, а зажигай, музыкант. Да такую, чтоб все знали, подпевали и плясали. Эй-эй! Иногда в спину не тормози, береги резину, раз-два, расставай. Раз-два, расставай. Когда деревья были большими, мы были не тоньше и не шире, просто катались на карусели. Годы пролетели, на велик подсели. Раз, два, расставай. Раз, два, расставай. А нам не грустно, тут дело вкуса. Когда такая туса, есть много плюсов. Раз, два, расставай. Ехали, крутили, поворачивали, тормозили, никого не грузили, никого не напрягали, телепедали, ехали, траливали на привале. Эх, Валя! Валя, Валя, Валя! Эх, Валя! Расставай! Эх, Валя! Расставай! Эй, расставай, два колеса, это не шоссе, трасса, это дорога, это дорогое, это твое, мое, его, ее родное. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Вроде бы судьба, но где-то бродит подруга вечная моя. И в небо смотрит, там звезды спорят меж собой о том, о этом, а может быть она с тобой. Не был при этом буливок того лесма. Прости, родная, буливок того лесма. За что не знаю, может где-то согрешил, с кем не бывает. Ну прости меня, прости, прости, родная. Когда ж звезды скажут так, чтобы наши тропки сошлись хоть наперекосяк, хоть краем робко, тогда бы я сошел с ума от этой встречи. Давай же будем рос, пока еще не вечер. Буливок того лесма, прости, родная, буливок того лесма. За что не знаю, может где-то согрешил, с кем не бывает. Но прости меня, прости, прости, родная. Прости, родная, буливок тому лесма. За что не знаю, может где-то согрешил, с кем не бывает. Ну прости меня, прости, прости, родная. Родная, прости, родная, родная, прости, родная, родная, прости, родная, родная, прости, родная. Ech, tak się zadumałem, bo w tej Rosji to musi być naprawdę beztrosko i niefrasobliwie, bo naprawdę sporo zestawów muzycznych z tego kraju takich pląsających, pogodnych. No chyba się wybiorę na wakacje do Rosji, żeby też tego zażyć. Bobry, tak się nazywa ten zespół, oczywiście też będzie wypisany i to grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. I tak sobie myślę teraz, że oj, jakiś płodozmiannik by się przydał, bo troszkę za wesoło się zrobiło, ale doktor Wilczur jak paszczę otworzy, to przestaje być wesoło. W czasie wszyscy przestają śmiać. Ale pomyślę nad jakimś targającym zatrzewia, poważnym, ambitnym zestawem muzycznym za chwilę. No a tymczasem oczywiście musimy zrobić użytek z naszej skrzynki pocztowej, dopóki Basia jej nie zakorkowała, nie zaczopowała, nie zatkała wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. A Basia właściwie w każdej chwili może się zdenerwować. Na przykład teraz, bo Marianna napisała. Jakże się cieszę, że strefa wróciła i doktor nadaje. W zeszły poniedziałek udało mi się posłuchać na żywca pierwszych 45 minut audycji. Ale dlaczego tylko 45 minut. Spokojnie, między drugą a czwartą nad ranem no można byłoby posłuchać całości audycji. Troszkę Marianny nie rozumiem. Hała doktor... A, chwała. Nie te oczy już, nie te oczy. Chwała. Chwała doktorowi i do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek. Posłuchaj. tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. O co biega, to nawet dr Wilczur nie wie, no bo tak powinno być, że w strefie nikt nie wie, co jest grane. Nawet jak sobie zajrzy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy i zobaczy listę utworów z audycji, to właściwie też nie będzie wiedział, co było grane. Powiedziałem, że no płodozmian jest świętością, chociaż tak naprawdę niciucho światucho, nic świętego w strefie nie ma, no ale żeby jakiejś nudy tutaj nie było, bo oczywiście dr Wilczur broni dostępu nudzie do strefy. To zawsze mnie to intrygowało, że z Rosji takie pogodne, pląsające zestawy, a z ostatniej Norwegii jakoś tak na smętną nutę. Nawet nie trzeba znać norweskiego. O, pardon. Jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo, niosę kaganiec oświaty, mówiąc, że nie ma norweskiego. Prawda? Ale nie trzeba nawet znać nynorsk. Czy nawet bokmål nie trzeba znać, żeby od razu się zorientować, że tym młodym Norwegom świat wokół i ich ojczyzna się po prostu nie podoba. I tak sam siebie pytam, tak się zadumałem. No właściwie dlaczego? No, mogliby sobie siedzieć spokojnie, oglądać norweską telewizję, a oni mają jeszcze pretensje, że świat nie taki, że niesprawiedliwość, że człowiek człowiekowi wilkiem, że Wilczur człowiekowi wilkiem z Norwegii. Antilom front. Hej, Bolivia, Sverige, Skåne. För att stanna i år. Na co tutaj młodzi Norwedzy z zespołu Anti-Lomfront pomstowali? Livets harde, coś tam, życie jest ciężkie. To może niech by pojechali gdzieś indziej, a nie siedzieli w tej Norwegii. Wszystko będzie zapisane w odpowiedniej rubryczce. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka /